Cuprinse astăzi între 26 și 33 de grade, cele mai mici temperaturi se înregistrează pe litoral și în depresiuni. După amiaza și seara apar aversele locale în zonele montane și pe spații mici în restul teritoriului. Cu totul izolat se pot cumula cantități mai importante de apă și vor fi condiții de grindină. O zi caldă se anunță în capitală, cer variabilă și o maximă de 31-32 de grade. Încep știrile Europa FM. Proteste din nou aseară în Piața Victoriei. Au fost și câteva incidente între jandarmi și manifestanți. Oamenii contestă modificările aduse codului penal votate recent în Parlament. Continuați lupta anticorupție, este mesajul ambasadorului Marii Britanii la București înainte de a părăsi postul. Este important că reform trebuie să ajute lupta împotriva corupție și stabilirea statului de drept și nu împiedic acest obiective. Suspendarea președintelui este în continuare un scenariu pe masa coaliției de guvernământ. Luni PSD și ALDE vor decide dacă îl suspendă sau nu pe Klaus Iohannis. Din punctul meu de vedere, suspendarea președintelui trebuie să fie o opțiune serioasă, pentru că dacă doar stăm și ne plângem că nu respectă azi Constituția, nu respectă mâine Constituția, poate mai trimite un alt consilier prezidențial să mai amenințe un judecător de la Curtea Constituțională. Și este alertă sanitară la nivel european după ce 9 oameni au murit infectați cu listerie, au mâncat porumb congelat de la o fabrică din Ungaria. Autoritățile din România spun că acele produse nu ajung la noi în țară. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Deputații și-au încheiat săptămâna de lucru abia după ce au lăsat la cheie legea care dă oficial pe mâna politicienilor toate funcțiile din administrația publică. Proiectul de lege privind codul administrativ urmează să fie votat luni în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz. Repolitizarea administrației, ca și pensiile speciale pentru aleșii locali, sunt incluse în noul cod administrativ, aflat așadar la un pas de adoptare. Opoziția a reclamat ieri la dezbateri întoarcerea cu 25 de ani în urmă în privința politizării. Iată obiecțiile deputatului PNL Victor Paul Dob. După 25 de ani de eforturi, programe, finanțări importante, prin acest cod desființăm Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Rămâne clădirea, directorul și portarul. În engleză, funcționar public se spune public servant, pentru că funcționarul public este în serviciu cetățeanului și nu alesului vremelnic. Viziunea colegilor de majoritate este exact invers. Legea are susținere largă, PSD, ALDE, UDMR, dar și câțiva dintre liberali și-au arătat deja susținerea, inclusiv pentru pensiile speciale ale primarilor, viceprimarilor și șefilor de consilii județene. De cealaltă parte, liderul PMP, Eugen Tomac, a calificat codul administrativ drept un blat național și a anunțat că opoziția îl va contesta la Curtea Constituțională. E o situație absolut ridicolă. Avem 230 de demnitari la ora actuală. Prin acest cod administrativ vom avea 1300 de domni miniștri în teritoriu pe profilul lui Andrușcă, ceea ce este de nepermis, iar Partidul Mișcarea Populară împreună cu celelalte partide de opoziție va contesta la Curtea Constituțională acest cod administrativ. Președintele Comisiei Speciale, care l-a scris deputatul PSD Marcel Ciolacu, admite că se legalizează astfel politizarea. Sunt asimilați la salariu ca și demnitari. Asta nu înseamnă că o să existe în fiecare județ sute de miniștri și salute pe stradă domn-ministru. Nu. Titulatura este de manager și atributul lor este de a pune în aplicare programul de guvernare pentru care a fost alesă o majoritate să-și creeze guvernul, să-și pună în aplicare programul de guvernare, care la un moment dat, din 4 în 4 ani, oamenii aleg. Votul final pe codul administrativ este programat luni în Camera Deputaților. Între timp este contestat din nou în stradă codul penal, mai exact modificările adoptate recent de Parlament. Mihai Bucureșteanu vine cu detalii. Din nou s-au adunat aseară în Piața Victoriei din capitală aproape 600 de oameni nemulțumiți de relaxarea legislației penale. A existat un moment în care protestatarii s-au îmbrâncit cu forțele de ordine, asta pentru că un grup de manifestanți a blocat trecerea de pietoni din fața guvernului spre bulevardul Ion Mihalache. Jandarmii au intervenit pentru ca traficul rutier să fie restabilit. Ulterior, circulația a fost oprită timp de 2 ore pe breteaua care face legătura între bulevardul Chiselev și bulevardul Bulevardul Nicolae Titulescu. La Cluj, mai mulți protestatari au așteptat cu pancarte pe aeroportul din oraș pe cei trei deputați de la PSD și ALDE, care au votat modificările la codul penal. Cei trei nu au avut însă curaj să-și privească alegătorii în ochi, așa că n-au mai ieșit pe la poarta de sosiri. Protestatarii l-au oprit însă pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, sosit cu același avion. Manifestanții au reproșat și lui susținerea modificărilor la codurile penale de către Uniune la comisiile de specialitate, ceea ce, în opinia protestatarilor, i-au făcut pe aleșii UDMR complici ai PSD și ALDE. În Alta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de modificare a codului penal, dar și cu schimbările aduse legii numărul 78 din 2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție. Deja parlamentarii PNL, USR și PMP au contestat schimbările din codul penal la Curtea Constituțională, invocă numai puțin de 32 de motive pentru care este încălcată legea fundamentală. Un mesaj de continuare a luptei anticorupție a transmis și ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Bramall, înainte de a pleca din post. Diplomatul avertizează și că investitorii serioși vin doar într-o țară stabilă. Este important că reforma trebuie să ajute lupta împotriva corupție și stabilirea statului de drept și nu împiedic acest obiective. Și al doilea rând, este un important aspect internațional, avem o colaborare bilateral din domeniile de securitate și justiție foarte important cu România. Un investitor vrea că țara în care investe este o țară stabil cu lege clară și că este o țară fără că este posibil corupție. Iar secretarul general al Consiliului Europei cere autorităților din România să aștepte opinia Comisiei de la Veneția înainte de modificarea codului penal și a celui de procedură penală. Oficialul european subliniază într-un comunicat că aceste reforme riscă să încalce obligațiile internaționale ale României, în special cele impuse de Convenția privind corupția și menționate în recentul raport Greco. Avizul Comisiei de la Veneția a fost solicitat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, iar evaluarea urmează să fie prezentată pe 19 octombrie și Comisia Europeană a anunțat că nu va ezita să ia măsuri pentru a se asigura că modificările aduse codului penal respectă legile Uniunii Europene. La București, între timp, suspendarea președintelui este în continuare un scenariu pe masa coaliției de guvernământ. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că a discutat din nou această ipoteză cu președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, și a pledat pentru suspendare. Decizia ar urma să se ia luni, mai spune Liviu Dragnea. Eu am discutat acum cu domnul Tăriceanu și am spus că, din punctul meu de vedere, suspendarea președintelui trebuie să fie o opțiune serioasă, pentru că dacă doar stăm și ne plângem că nu respectă azi Constituția, nu respectă mâine Constituția, poate mai trimite un alt consilier prezidențial să mai amenințe un judecător de la Curtea Constituțională. O fi trimis consilier prezidențial să amenințe și judecător de la Înalta Curte. Nu poate să spună nimeni că nu e adevărat. Și domnul Tăriceanu a spus că nu este de acord și că trebuie să analizăm foarte serios în zilele astea și luni să luăm o decizie, da sau nu. Șeful PSD a răbufnit asemenea la adresa șefului finanțelor și a directorului ANAF, întrebându-i public când au de gând să recupereze, citez, sutele de mii de euro pe care Klaus Iohannis trebuie să le achite din chiria încasată pentru casa din centrul Sibiului, pe care președintele a pierdut-o în instanță. Îl întreb și acum pe domnul Mișa, care este președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dacă această instituție, precum și onor Ministerul de Finanțe, condus de domnul Teodorovici, au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la domnul președinte Iohannis. Dacă au atât de mulți bani la buget și nu au nevoie de ei, poate dăm drumul la o amnistie fiscală. Îi întreb și eu, că nu vreau să-i întreb la telefon, îi întreb public, pentru că este o întrebare pusă de multe ori în studiourile de televiziune, o întrebare legitimă. Imediat, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a anunțat într-o intervenție la Antena 3 că tocmai a cerut fiscului un raport despre ce a făcut pentru recuperarea acestor bani. Am și eu, domnule președinte Mișa, să-mi prezint o astfel de situație. Obligația domnului președinte Mișa Ionuț este de a face imediat și, așa cum spune legea, orice demers legal pentru a recupera orice fel de sumă, că e domnul președinte Iohannis, că este o altă persoană fizică sau juridică. Eu sper să fi făcut tot ce trebuie să facă conform legii. Știe legea foarte bine și este obligat. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. România nu figurează pe lista de distribuție a porumbului congelat din Ungaria, contaminat cu listerie, a anunțat Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Situația este monitorizată permanent în România. La nivel european este alertă sanitară după ce 9 oameni au murit. Are detalii Alexandra Stănescu. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară confirmă că 9 oameni din mai multe țări au murit după ce au mâncat porumb congelat contaminat cu listeria. În total, din 8 iunie au fost raportate 47 de cazuri de îmbolnăvire în 5 state europene, Marea Britanie, Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia. Sursa contaminării ar fi o fabrică de ambalare a porumbului din Ungaria și inițial s-a crezut că ar fi vorba doar despre porumbul congelat care ar fi infectat, dar s-a dovedit că în 2016 și 2017 aceeași bacterie a fost descoperite și la alte legume congelate de la aceeași fabrică. La sfârșitul lunii trecute, ca măsură de siguranță, autoritățile sanitare din Ungaria au decis să interzică importul de legume congelate ale fabricii în cauză. Noi cazuri apar însă pentru că perioada de incubație este de 70 de zile. Autoritățile din România ne liniștesc și spun că legumele congelate de la fabrica din Ungaria nu ajung pe rafturile din supermarketurile noastre. Specialiștii ne mai sfătuiesc ca înainte de a consuma legume și fructe congelate, chiar dacă le folosim la salate sau la sucuri, să le fierbem pentru a evita contaminarea cu astfel de bacterii. Guvernul acordă ajutoare de urgență celor afectați de inundații, locuințe modulare, materiale de construcții, apă și alimente se vor distribui în județele Bacău, Botoșani, Buzău, Covasna, Dâmbovița și Neamț. Sinistrații vor primi inclusiv sume de bani. Despre cum este împărțit bugetul de 6 milioane de lei vorbește purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Câte 10.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de peste 50%, câte 5.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporție de până la 50% inclusiv și 25.000 de lei pentru familiile persoanelor care au decedat. Guvernul despăgubește și crescătorii de porci care au fost nevoiți să sacrifice animalele pentru a stopa epidemia de pestă porcină africană, pentru a identifica mai ușor focarele și pentru controlul bolii se vor asigura stimulente financiare și celor care anunță autorităților noile cazuri de îmbolnăvire. Stimulent financiar în valoare de 225 de lei pe animal pentru porcii mistreți găsiți morți, bolnavi sau pentru cei împușcați în vederea stabilirii diagnosticului. Pentru fiecare porc mistreț mascul, vânătorii primesc stimulent de 65 de lei. Pentru fiecare femelă primesc stimulent în valoare de 400 de lei. Toate aceste sume sunt acordate conform deciziilor Comisiei Europene, se acordă din bugetul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dar sunt rambursate în proporție de 75% de Comisia Europeană. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Rezoluție votată ieri în Parlamentul European, prin care se condamnă invalidarea alegerilor pentru primăria Chișinăului, câștigată de unul dintre liderii opoziției, Andrei Năstase. Aleșii europeni cer Republicii Moldova să respecte statutul de drept și să urmeze recomandările OSCE și ale Comisiei de la Veneția cu privire la reforma electorală. Anca Grădinaru a urmărit dezbaterile. Rezoluția politică, fără efecte juridice, a fost aprobată cu 353 de voturi. În textul documentului, eurodeputații precizează că decizia instanțelor de la Chișinău de a invalida alegerile din 3 iunie, citez, este un exemplu al acapărării statului și denotă o criză foarte profundă a instituțiilor din Moldova, am încheiat citatul. Eurodeputații Partidului Popular, inclusiv Cristian Preda, au cerut suspendarea oricărui sprijin financiar pentru Republica Moldova. Orice fel de plată de acest tip către Republica Moldova trebuie suspendată. Mai mult decât atât, solicit și oprirea sprijinului european pentru bugetul de stat. De partea cealaltă, socialdemocratul Victor Boștinaru a explicat că impunerea unor sancțiuni financiare ar adânci criza de la Chișinău. Acum PPE propune blocarea finanțării europene pentru această țară, riscând să facă, de fapt, jocul lui Dodon și al Rusiei. Între timp, în capitala Republicii Moldova, sute de oameni continuă să ceară în stradă zilnic respectarea votului, în urma căruia Andrei Năstase a fost ales primar. Știrile Europa FM la final, vremea devine călduroasă, mai ales în zonele de câmpie, cu temperaturi maxime cuprinse astăzi între 26 și 33 de grade, cele mai mici temperaturi se înregistrează pe litoral și în depresiuni. După amiaza și seara apar aversele locale în zonele montane și izolate în restul teritoriului. O zi caldă se anunță în capitală, cer variabil și o maximă de 31-32 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep a trecut de turul al doilea la Wimbledon. Ea a învins-o în runda secundă pe Sai Sai Zheng, numărul 126 WTA. Chinezoaica a dat de lucru în primul set, a și condus-o cu 5-3, dar lidera mondială s-a impus în cele din urmă cu 7-5 și fără drept de apel în setul al doilea, 6-0, reușind astfel o serie de 10 game-uri consecutive. Halep va juca în continuare cu o altă asiatică, taiwaneza Sui Xiex. De altfel, Simona are cale liberă spre finală. Cea mai valoroasă jucătoare de pe partea ei de tablou, campioana în titră, Garbine Muguruza, a fost eliminată surprinzător de Alison Van Uytvanck. Scenariu clasic, belgianca a revenit după ce a pierdut primul set la 5 și s-a impus clar 6-2-6-1. În acest moment, din primele 6 favorite, doar lidera mondială se mai află în competiție. Simona Halep a mărturisit după meciul de ieri că are dureri în tot corpul din cauza jocului pe iarbă și că pe această suprafață nu se știe niciodată învingătoarea. Și britanica Joanna Konta a părăsit competiția depășită de Dominica Tsibulkova 6-3-6-4, iar în turneul masculin, finalistul ediției precedente, Marin Cilic, a fost învins în 5 seturi de argentinianul Guido Pea. În fine, și numărul 3 mondial, Alexander Zverev, are probleme. Este condus cu 2-1 la seturi de un adversar la fel de tânăr, americanul Taylor Fritz. Meciul s-a întrerupt aseară și va continua astăzi la prânz. Să mai spunem că după ora 17, Mihaela Buzărnescu va înfrunta pe Carolina Plișcova în turul al treilea la Wimbledon. Daniel Martin a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri spate la europenele de not pentru juniori de la Helsinki. Sportivul român de 18 ani a stabilit un nou record al competiției cu timpul de 53 de secunde și 52 de sutimi, dar a terminat la egalitate cu un rus. Diseară vom afla primele două semifinaliste ale Cupei Mondiale. De la ora 17, Franța va întâlni Uruguay. Toată atenția este îndreptată spre starul sud-americanilor, Cavani, care a ieșit accidentat după ce a marcat golurile victoriei cu Portugalia. Atacantul lui Paris Saint-Germain a suferit un edem la gamba stângă și nu s-a pregătit până ieri, când și-a făcut apariția la antrenament, dar separat de coechipieri. În aceste condiții și după ce a învins Argentina cu 4-3, Franța este favorită la casele de pariuri. Va urma de la ora 21 un alt meci de foc, Brazilia-Belgia. Selecționata lui Tite nu va putea conta pe închizătorul lui Real Madrid, Casemiro, suspendat pentru cumul de galbene, și nici pe fundașul dreapta Danilo, accidentat. Brazilia a încasat un singur gol până acum la turneul final din Rusia în 4 partide, dar Belgia este neînvinsă de 23 de meciuri, mai exact de aproape 2 ani. Ia zi, băieți, ce pronosticăm pentru astăzi? Victorie. E clar. Categoric. Nici nu discutăm. Franța. Franța ce? Franța câștigă. Ai cu scoruri ca să ne distrăm luni. Fiți bine atenți. Avem așa, Franța-Uruguay. Zi, George. 2-2. 2-2 și se califică cine? Franța. Franța. Din păcate, Vlad, să se menționez că țin cu Uruguay. 2-0 Franța. 2-0 Franța, zice Vlad. Luca, tu ce zici? 1-0 Franța. Ce vesel. Așa, urmă avem Belgia-Brazilia. Atenție, vă spun ca să fiți avizați. Cu Belgia, da. Odată am pronosticat că o să câștige turneul final la începuturi. Deci când conduceau japonezii cu 2-0, eu țineam tot cu Belgia. Da, frate, așa m-am gândit să te trolez, dar după aceea m-am gândit că ești supărat, amărât. Cred că te-ai gândit că ești în Zanzibar și n-are sens. Trebuie menționat că absența lui Casemiro va cântări foarte greu, ca să știți să nu știți când v-am spus. Deci Casemiro e un jucător foarte important. Așa, în Angola. Da, ține la cine joacă. Lui Real Madrid și al Braziliei. Da. Așadar, Belgia-Brazilia, zi George, cu tot ai început. 0-1. Bate știi? Brazilia cu 1-0. Da. Hai boală pe mine. Hai. Vlad. 2-0. Do Brazilia. Nu știu, vedem noi după aia. Pe zi. Bine mă, 2-0 Belgia. 2-0 Belgia, ești mai optimist decât mine, care văd 2-1 Belgia. Aha. Și hai repede și cu alea de mâine. Cine sunt mâine? Croația-Rusia. Ca să le avem pe toate. Băi, aici e greu. Croația-Rusia? Da. Nu vrei să te pui cu Vladimir? Aici e greu. Rusia se califică. Da, 1-0. Rusia. 1-0 Rusia, da? Nu, 0-0, pardon. 0-0 și merge Rusia. 0-0 și merge Rusia, Vlad? Rusia cu cât vrea domnul Putin, nu știu cât. Cât poate să vrea mâine. Nu știu cum se trezește. Pune și tu 2-0 Rusia, na? 2-0 Rusia, eu zic da. 2-0 Croația. Și în cele din urmă, da, mai avem o semifinală, Anglia, care este Anglia-Suedia. Anglia, frate, trăiască Anglia. Anglia-Suedia, zi George. 2-0. 2-0 Anglia. Da. 2-1. 2-1 zice Vlad și eu zic 1-0. Hai, ne auzim luni. Hai să începem, da? Melodia de care nu te saturi niciodată și uite, Vlad, încep cu Rammstein. Du hast, zice cineva. Sunt bune? Mi-e și frică, da. Jesus. Începem cu Rammstein? Nu începem cu Rammstein. E doar un exemplu, să știi. Oare, suntem aici în minoritate. Dire Straits, Sultans of Swing, spune Alexandru bun din Galați. Da, asta? Ia să vedem. Nelly Dilema, Denisa din Cluj, asta nu știi. No. Ten Sharp, You, Ștefan din Arad, Queen, mult Queen bun, în dimineața asta. Bun, ceva. Cranberries cu Dreams, spune Bogdan. Sherry Sherry Lady, Modern Talking. Am plecat acasă. Ochii tăi de la Holograf, muzică grecească, nu mă satur niciodată, mă liniștește la maxim, spune. Hai să dăm. Rafael. Man at Work, Down Under, spune Lucilius din Brăila. Nu e Lucilius. Lucilius. Albano și Romina Power, felicita și piesa care m-a surprins cel mai mult în dimineața asta. de la BG, The Prince of Rap. Tu ai auzit de băieții ăștia, Vlad, vreodată? Cred că da. Ai auzit, nu? Da. Sunet de anii 90 cu cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. Începem cu... Let the rhythm take control. Bun. Of your mind, your body and your soul. E vineri dimineața, așa că se simte asta și în deșteptarea. Bună dimineața!